و شب بیرون آمدن به کوی از بهر شب کوکی و گدایی و گرفتن اساس او را. ناگهانی خود اساس او را گرفت، مشت و چوبش زد هزاران سخت و سفت. اتفاقا اندران شبهای تار دیده بود مردم ز شب دزدان زرار. بود شبهای مخوف و منتهس، پس به جد می جست دزدان را اساس. تا خلیفه گفت که ببرید دست، هر که شب گردد وگر خیش من است. بر اساس کرده ملک تهدید و بیم، که چرا باشید بر دزدان رهیم؟ اشوشان را از چه رو باور کنید؟ یا چرا زیشان قبول زر کنید؟ رحم بر دزدان و هر منحوس دست، بر ضعیفان ضربت و بیرحمی است. هین زرنج خاص مسکل زنتقام، رنج او کم بین ببین تو رنج عام. اصبع ملدوغ بر در دفع شر، در تعدی و هلاک تن نگر. اتفاقا اندران ایام دزد، گشته بودن بوه پخته و خام دزد. در چنین وقتش بدید و سخت زد، چوبها و زخمهای بی عدد. نعره و فریاد زان درویش خواست، که مزن تا من بگویم حال راست. گفت اینک دادمت مهلت، بگو تا به شب چون آمدی بیرون به کو. تو نیز اینجا غریب و منکری، راستی گو تا به چه مکرندری. اهل دیوان بر اساس طعنه زدن، که چرا دزدان کنون انبه شدن. انبهی از توست و از امثال توست، وانما یاران زشتت را نخست. ورنکین جمله را از تو کشم، تا شود ایمن زر هر محتشم. گفت او از بعد سوگندان پر، که نیم من خان سوز و کیسه بر. من نمرد دزدی و بیدادیم، من قریب مصرم و بغدادیم.